NOS-journaal. Het demissionaire kabinet reageert geschrokken op de schietpartijen gisteren in Rotterdam, waarbij 3 mensen omkwamen. Minister De Jonge noemt de gebeurtenissen verschrikkelijk. De doodgeschoten man in het Erasmus MC was zijn eigen huisarts. En voorafgaande aan de Rotterdamse derby tussen Excelsior en Sparta zondag is een minuut stilte voor de slachtoffers. Een van de slachtoffers was een voormalig stagiair van Sparta. Een schipper uit Harlingen wordt vervolgd voor dood door schuld na het overlijden van een 12-jarig meisje. Ze was aan boord van het schip toen de giek afbrak en op haar terecht kwam. Het vernielde monument voor overleden kankerpatiënten wordt vanaf maart volgend jaar herbouwd. Het monument met glasplaten werd een paar maanden geleden vernield. De gedenkplek wordt zoveel mogelijk in originele staat hersteld. En Russische en Belarussische sporters mogen volgend jaar deelnemen aan de Paralympische Spelen in Parijs. Het Internationaal Paralympisch Comité stemde tegen een volledig verbod op sporters uit de twee landen. Eerder deze week besloot de UEFA al om Russische jeugdteams weer toe te laten tot de Europese competities. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Denkend aan New York zie je niet direct olifanten, herten of bevers door de straten gaan. Maar juist over die wildste inwoners van de concrete jungle schreef correspondent Carlijn van Houwelingen een boek met de titel Komt een olifant bij de rechter? Straks is het de gast. En in Slowakije komt morgen iedereen naar de stembus. En die zijn ook hartstikke spannend, die verkiezingen, voor de rest van Europa. Hoogste tijd dus voor Buitenland. We gaan de grens over. Meer zaken doen met Rusland, minder steun aan Oekraïne en zich niet zoveel aantrekken van Brussel. Ik heb het niet over de Hongaarse premier Viktor Orbán, maar over de man die wel eens de machtigste man van Slowakije zou kunnen worden. En dus kijkt Brussel met spanning naar de verkiezingen morgen daar in Slowakije. Bij mij aan tafel journalist en Slowakije-kenner Laura Posma. Laura, welkom. Hallo. Ja, niet alleen voor Slowakije, maar ook voor Europa zijn deze verkiezingen heel belangrijk. Als je het terug moet brengen tot de essentie, voor welke keuze staat Slowakije? Als je nu afgaat op de peilingen, dan zie je dat de Slowaken morgen in principe kiezen tussen twee partijen. Smer van Robert Fico, voormalig premier, die inderdaad pro-Russische retoriek uitstraalt. En daarnaast progressief Slowakije met aan het hoofd iemand die pro-EU is. En in zekere zin ook progressiever, inderdaad. Dus dat zijn de twee belangrijkste smaken. Maar hoe spannend wordt het als jij op die peilingen afgaat? Behoorlijk spannend. Fico die stond tot nu toe continu bovenaan de peilingen. Het verschil met progressief Slowakije was altijd wel vrij klein, een paar procent. En nu, bij de laatste peilingen die deze week zijn gepubliceerd, zie je dat progressief Slowakije Smer heeft ingehaald. Hmm. We hebben het nog steeds over een heel klein verschil. Dus we weten niet wat dat gaat betekenen morgen. Maar het is wel interessant om te zien dat progressief Slowakije nu in die zin aan de leiding gaat. Ja, laten we toch even beginnen bij die man uit mijn inleiding, Robert Fico. Een oude bekende, hij was al 2 keer eerder premier. Hij moest aftreden na de moord op een onderzoeksjournalist. Met welk verhaal wil hij nu zijn comeback maken? Je ziet dat Fico nu heel erg ingaat op een sentiment dat heel duidelijk speelt in Slowakije. Dat is namelijk economische tegenslag. Dat eigenlijk al begon door de coronapandemie. Maar vooral ook na de Russische invasie in Oekraïne. Dat betekent hogere energieprijzen, hoge inflatie. Waardoor veel Slowaken erop achteruit zijn gegaan. Daarnaast zie je dat heel veel desinformatie ook wordt verspreid in Slowakije. Waardoor veel Slowaken zijn gaan twijfelen aan wat er nou precies in Oekraïne aan de hand is. Is het wel Rusland geweest die dit conflict heeft veroorzaakt enzovoort. En Fico die speelt daarop in. Die speelt in op gevoelens van Slowaken die twijfelen. Die denken dat hun toekomst op het spel staat. En gaat daarin mee en zegt dus eigenlijk, we moeten het belang van de Slowaken voorop stellen. Dat betekent geen wapens meer leveren aan Oekraïne. De sancties tegen Rusland stopzetten. En in die zin eigenlijk proberen het leven van de Slowaak weer te verbeteren. Mm. Maar goed, Slowakije was natuurlijk een grote steun richting Oekraïne. Waarom slaat juist dat element van zijn verhaal zo aan? Dat hij dus geen sancties tegen Rusland wil, geen militaire steun meer wil leveren? Dat komt voornamelijk door de grote twijfel die is toegeslagen bij Slowaken over wat dat conflict in Oekraïne nou precies inhoudt. En dat wordt voornamelijk veroorzaakt door een enorme vloed aan desinformatie die je in Slowakije ziet en die heel erg goed aanslaat. Dat komt onder andere door aan de ene kant ook een versnipperd medialandschap, heel veel platforms, websites die desinformatie verspreiden, weten veel Slowaken te vinden. Facebook wordt nog veel gebruikt. Daar wordt ook veel desinformatie verspreid. In de mainstream media wordt niet heel veel aandacht besteed aan het ontkrachten van desinformatie, waardoor er heel veel twijfel is ontstaan. En als je daarnaast ziet dat het economisch ook niet goed gaat in Slowakije, dan gaan veel mensen twijfelen en denken, misschien is het wel de VS die het conflict in Oekraïne hebben veroorzaakt. Want dat is het verhaal wat daar de ronde doet, onder zijn aanhangers. En hij ook zelf naar voren brengt. Welke rol speelt Rusland in die desinformatie, weten we dat? Ja, we weten ook van overheidsinstanties in Slowakije die proberen die desinformatie tegen te gaan, dat er wel degelijk vanuit Rusland met heel veel belangstelling, laten we het zo zeggen, naar de verkiezingen in Slowakije wordt gekeken. En dat zij daar natuurlijk ook een groot belang bij hebben dat zo iemand als Fico bijvoorbeeld de verkiezingen wint. Maar tegelijkertijd zie je dat ook heel veel desinformatie gewoon in Slowakije zelf wordt verspreid. Dus het is een combinatie. Hoeveel daar dan daadwerkelijk uit Rusland komt, is moeilijk te zeggen. Maar er is wel zeker desinformatie die uit Rusland komt. Ja. En dan de andere kant, de progressieven. Zij doen het ook relatief goed, in sommige peilingen althans. Wat stellen zij nou tegenover dat verhaal van Fico? Nou, eigenlijk het verhaal waar Slowaken nog tot voor kort zelf ook in geloofden, namelijk de blik op het Westen en de samenwerking met de EU, en dat die uiteindelijk ook economische voorspoed zal brengen. Dus de leider van progressief Slowakije, Michal Šimečka, die zit ook in het Europees Parlement, heeft een duidelijke boodschap. Wij moeten de andere kant op kijken, naar het Westen. Want daar ligt onze toekomst. Daar ligt de kans ook om het economisch beter te maken in Slowakije, het onderwijs te verbeteren, infrastructuur, noem maar op. Maar tot voor kort, zeg je, was dat dus ook kennelijk het verhaal waar meer mensen in mee konden. Waarom is dat zo drastisch veranderd? Dat heeft vooral te maken met het feit dat de ongelijkheid in Slowakije groot is, waardoor eigenlijk maar heel weinig mensen hebben weten te profiteren van onder andere het lidmaatschap van de EU, de economische welvaart. Je ziet een heel groot verschil tussen stedelijke gebieden, voornamelijk hoofdstad Bratislava, en de rest van het land waar veel werkloosheid is. En daardoor hebben veel Slowaken ook het gevoel dat ze niet echt meedoen in de EU. Dat ze een beetje als tweederangs landburgers worden gezien. En dat ze gewoon het niet in die zin hebben gemerkt dat ze er allemaal beter op zijn geworden. En dat sentiment dat heeft zich door de jaren heen opgebouwd. Ja. Er moet natuurlijk eerst nog een regering gevormd worden. Dat zal lastig worden in zo'n versplinterd politiek landschap. Want behalve deze twee grote kanshebbers, moeten er natuurlijk andere partijen bij. Toch eventjes een beetje vooruitlopend. Wat zou het nou voor Brussel betekenen als deze meneer Fico, die je eerder beschreef, aan de macht komt? Ik bedoel, Slowakije was altijd dus een hele belangrijke speler in de steun aan Oekraïne. Ja, dat klopt. Dat is het tot nu toe nog steeds. Maar de vraag is natuurlijk, stel dat Fico inderdaad, dat zijn partij de grootste wordt en hij krijgt het voor elkaar om een coalitie te vormen. Het zal er ook heel erg aan liggen met welke partijen hij dat zal kunnen doen. Maar je zou dan kunnen verwachten dat hij inderdaad zal proberen om die steun aan Oekraïne ten eerste te stoppen, die militaire steun. En ook veel kritischer zich zal opstellen binnen de EU ten opzichte van sancties aan Rusland bijvoorbeeld. Ja, en ik neem aan dat dat niet iets is waar ze in Brussel op zitten te wachten. Nee, maar hij zal die grens wel opzoeken. Dat Slowakije onder Fico ook echt die wapensteun aan Oekraïne zal willen terugschroeven? Want ik begrijp dat het land toch ook wel heel erg profiteert. Zeker. Zowel van die wapenleveranties als überhaupt van subsidies vanuit de EU. Ja, en dat maakt het ook dat het inderdaad lastig is om in te schatten hoe serieus Fico is met wat hij zegt. Dat heeft hij in het verleden ook bewezen. Hij slaat vaak harde taal uit naar zijn eigen kiezers toe, omdat hij natuurlijk stemmen wil winnen. Uiteindelijk is het ook een pragmatische man die ook goed weet dat hij de EU nodig heeft, vooral financieel gezien. Dus vandaar is het heel moeilijk in te schatten hoe ver zal hij daadwerkelijk gaan. Maar kun je uitleggen hoe groot is het profijt van Slowakije, zowel van die wapenleveranties als van de Europese subsidies? Hoe belangrijk is de EU wat dat betreft voor ze? Nou, je ziet bijvoorbeeld dat er contracten zijn gesloten om wapens te kunnen leveren, artillerie aan Oekraïne. Dat zijn contracten die lopen in de tientallen miljoenen euro's. Die worden gedeeltelijk gefinancierd ook door andere EU-landen. Je ziet dat het ook weer commerciële contracten oplevert. Slowakije krijgt ook in ruil voor het leveren van wapens aan Oekraïne modernere wapens uit de Verenigde Staten daarvoor terug. Dus zij profiteren daar wel degelijk van, ja. En hoe groot acht jij de kans nou dat er morgen, als we naar die dag kijken, al een winnaar uitkomt en dat die dan ook een regering kan vormen? Ja, dat is heel erg lastig. Er zal waarschijnlijk wel een winnaar naar voren komen, maar ik denk dat het vooral lastig gaat zijn om een coalitie te vormen. Of nu Fico wint of progressief Slowakije. Voor beide partijen zal het heel erg lastig worden, omdat er zoveel andere partijen, mogelijke coalitiepartners aan de kiesdrempel daartegen aanschuren. Dus, die is 5%, hè? Die is 5%, dat is vrij hoog. En ja, het zou zomaar kunnen dat geen van beiden een coalitie zal kunnen vormen. En dan gaan we gewoon over een paar maanden weer naar de stembus. Mm-hmm. Maar ik begrijp, las ik ergens, dat zelfs als die progressieven zouden winnen morgen, dan blijft het de vraag of dat genoeg zal zijn om te verhinderen dat Slowakije afdrijft van de EU. Hoe komt dat? Nou ja, dat komt omdat de vraag is met wie kan progressief Slowakije een coalitie vormen. Ze hebben Fico al uitgesloten. Nou, dat is natuurlijk de grootste partij met wie ze een coalitie zouden kunnen vormen. Je hebt dan ook nog een andere partij die er goed voor staat, is van een voormalig lid van diezelfde SMER-partij, Peter Pellegrini. Daar staat de deur nog op een kier of wellicht een samenwerking mogelijk is. Maar kijk je naar andere mogelijke kandidaten in de centrum-linkse hoek, dan zie je dat die partijen misschien wel de kiesdrempel niet gaan halen. Ja. Ja, en dan wordt het gewoon niet voldoende om een coalitie te vormen. En dan zou dan, stel nou dat progressief Slowakije de grootste wordt en ze kunnen geen coalitie vormen, dan is toch Fico weer aan zet. Ja, en dan komen er in februari ook nog presidentsverkiezingen aan. De huidige president was juist uitgesproken voor Oekraïne, dus die gaf een beetje tegenwicht. Maar zij stopt ermee, hè? Klopt. Ja, het is nog niet duidelijk trouwens wanneer de presidentsverkiezingen plaatsvinden. Het zal ergens, de datum is nog niet vastgelegd, maar dat zal ergens februari, maart waarschijnlijk zijn. Maar inderdaad, dat zal ook nog een rol spelen, want president Chaputova heeft zich altijd uitgesproken voor steun aan Oekraïne, ook voor rechten van minderheden, LHBTI, dat soort dingen. Dus een president heeft misschien een ceremoniële functie in Slowakije, maar zij was wel het gezicht van het land en had ook een progressieve koers. Dus als de volgende president dat bijvoorbeeld niet is, dan zal dat ook zeker effect hebben op de rest van de politiek in Slowakije. Ja, en dus worden deze verkiezingen morgen met argusogen gevolgd in Brussel, gezien de ontwikkelingen ook in Polen, half oktober verkiezingen. Daar heeft PiS ook goede papieren. Spannende verkiezingen. Dank je wel voor jouw voorbeschouwing. Laura Posma was dat. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Het is vrij bizar, want ik zie dus de skyline van Manhattan en ook een walvis. Ja, u hoorde Carlijn van Houwelingen in een reportage die ze eerder voor ons maakte over de walvissen voor de kust van New York. Want sinds ze een wasbeer op haar brandtrap vond, raakte ze gefascineerd door de dieren van New York en wat die je over de stad vertellen. En nu is er haar boek Komt een olifant bij de rechter. Carlijn, welkom. Dankjewel. Je werkt inmiddels 8 jaar in New York. Je werkt er als correspondent. Ik was zo benieuwd, had je nou voor die wasbeer op je brandtrap geen oog voor de flora en fauna van de stad? Want je bent notabene opgegroeid op een boerderij. Ja, nee, ik heb eerder wel wasberen gezien in parken, maar zo dichtbij had ik hem nog nooit geobserveerd. En ja, echt letten op het dierenleven in New York had ik dus nooit zo gedaan. Maar kwam het door die wasbeer? Nou, die zette me wel op het spoor van het wild dat in New York leeft. In die tijd kwam ik er ook achter dat er een prairiewolf in Central Park woont. Dat is een neefje van de wolf hier, maatje kleiner, maar nou ja, toch vrij bizar dat hij midden in Manhattan een leven kan leiden. En dat eigenlijk ook dat prima gaat. Dus toen ben ik daar meer op gaan letten. Ik schreef ook een verhaal over een olifant die naar de rechter ging. En dat alles is bij elkaar een boek geworden. Ja. Juist omdat ik eigenlijk ook wel een keer iets leuks wilde vertellen over Amerika. Als correspondent schrijf ik natuurlijk heel veel. En gaat mijn werk veel over serieuze onderwerpen die er allemaal ook echt heel veel toe doen. Er staat veel op het spel. Maar er gebeuren ook nog steeds leuke dingen in Amerika. Ja, nou, of het met die dieren alleen maar leuk is, dat valt te bezien. Die olifant komen we zo nog even. Maar 12 dieren, hè, uiteindelijk met bijzondere verhalen, komen in je boek aan bod. Je bent naar alle uithoeken van New York gefietst, getraind om ze te vinden. Wat hoopte je nou via die dieren over New York te begrijpen? Nou, het leuke is dat je aan de hand van die dieren zeker de stad beter leert kennen en ook ja, de samenleving in New York. Ik heb delen van de stad gezien waar ik nog nooit geweest was en waar je, nou, ik denk veel andere New Yorkers ook naar zou kunnen vragen zonder dat ze een idee. Ja, ze hebben geen idee. Maar je leert ook iets over de mensen in de stad. Je leert hoe de stad verandert. Bijvoorbeeld de duiven hebben mij heel duidelijk laten zien hoe de stad. De invloed van het grote geld in de stad, zeg maar. Hoe mensen verdrongen worden uit hun wijken. Dat geldt ook voor de duiven. Ik ben op zoek gegaan naar paarden. En daar blijkt heel veel geschiedenis van zwarte Amerikanen aan verbonden te zijn. En je ging op zoek naar de bever, die nu langzaam terugkeert. Die is gespot in een park in Brooklyn, hè? Maar jij moest ook zelf met Lies Laarzen erop uit de modder in. Ja, Die bever jou? Wat voor een inzicht gaf die jou over de geschiedenis van de stad? Ja, die bever is inderdaad vooral verbonden aan de geschiedenis van New York. New York is gesticht door Nederlandse kolonisten. En dat was vanwege de bever. Er waren heel veel bevers in die omgeving. En in die tijd, in de 17e eeuw, waren hoeden van beverveelt heel populair in Europa. Zo populair dat de populatie van bevers het niet aankon. De jacht, die populatie die stond enorm onder druk. En dus waren er bevervellen nodig. En die vond men in Manhattan en omgeving. Manhattan, zoals de lokale stammen het noemden. Die bever is meedogenloos bejaagd. De stammen door zijn onze voorouders ook. Ja, zeker. Ja, en de stammen zijn ook verdreven. De Lenape-stam woonde op dat moment in Manhattan en omgeving. Maar het leuke, of nou, het goede nieuws is dat de bever terug is en dat ook de Lenape-stam weer meer zichtbaar is in de stad. Dat er dus weer veel meer aandacht is voor de inheemse bewoners die voor de Europese kolonisatie daar woonden. En nou is die bever terug in New York omdat de stad veel schoner is. Lees ik in jouw boek. En tegelijkertijd leven de vele ratten van New York, niet jouw lievelings, juist van al het menselijke afval daar. Hoe zit dat? Ja, toch, de waterkwaliteit is wel echt verbeterd. Er is een wet ingevoerd in de jaren 70 in de VS. President Nixon in die tijd probeerde hem nog te vetoen. Waterkwaliteit vond hij te duur, niet zo belangrijk. Maar het is er doorgekomen en het wordt nu wel gezien als de succesvolste milieuwet uit de Amerikaanse geschiedenis, die ervoor heeft gezorgd dat de walvis terug is, bijvoorbeeld. En ook het rivierwater in New York is echt veel schoner dan het een jaar is geweest. En daar kan dus weer een bever in leven. En tegelijkertijd zijn er dus nog steeds al die ratten in New York. Oh my god, oh my god! There's so many rats, Michael. They all just ran up the stairs. Elke New Yorker kent dit. Ratten die voor je voeten langschieten op de stoep. Yeah, they're all coming out. Ja, een ijselijke gil. In New York heeft het lokale stadsbestuur een war on rats uitgeroepen. Daar vertelde je al eerder over bij ons. Gaat dat nu beter? Nou, is er ook goed nieuws over de ratten? Nog niet helemaal, denk ik. De kliko raakt langzaam wat meer ingeburgerd. Dat is het grote probleem, dat de grootste stad van het machtigste land op aarde nog steeds het vuilnis ophaalt in dunne plastic zakken op de stoep. Je vindt daar in al dat peperdure vastgoed in New York voor de deur liggen heel vaak stapels vuilniszakken. En dat is gewoon heel smerig en ratten genieten daar volop van. Dus de kliko moet nu een plek krijgen in de stad. Daar is eigenlijk geen plaats voor. New York is zo dicht bebouwd dat dat heel lastig is. Ik heb inmiddels een GFT-afvalcontainer. Die is nieuw. Dat moet voorkomen dat al dat eetbare afval in die vuilniszakken belandt. Er zit een wasberenslot op, want de wasbeer is ook weer een probleem. Die houdt ook weer van afval. Ja, dat schrijf je ook gloedvol in je boek. Dat boek is een poging om via die dieren de stad opnieuw te bezien, de mensen beter te leren kennen, ook beter te begrijpen misschien. Over die duiven, je noemde ze al even, schrijf je dat die dieren eigenlijk nieuwe sociale relaties tussen mensen uit verschillende klassen in de stad stimuleren. Hoe zit dat? Ja, de duivensport is heel oud in New York. In het oude New York zag je op heel veel daken een duiventil. En het was iets van de arbeidersklasse, van de witte arbeidersklasse. Vooral Italiaanse, Amerikaanse, Amerikanen hadden dat meegenomen uit Europa. Die liefde voor de duif. In Brooklyn kon je 's avonds, als de zon onderging, kon je overal zwermen duiven zien rondvliegen als glitter in de lucht, is het mij verteld. Maar die arbeidersklasse is de stad uitgedrukt, of is vertrokken uit de stad. De witte vlucht heet het in de VS. De stad verloederde in de jaren 70. Er kwamen veel zwarte Amerikanen en immigranten naar New York. De witte middenklasse vertrok. Dus de overgebleven duivenhouders uit die groep hadden hulp nodig om hun duiven te verzorgen. En zij hebben die nieuwe groepen min of meer gerecruiteerd voor de duivensport. Dus nu zie je in delen van Brooklyn een oudere garde van witte mannen uit de arbeidersklasse, zeg maar ruwe bolster, blanke pit. En dan is er een jongere generatie van zwarte New Yorkers en New Yorkers met een Latino-achtergrond, die ook met duiven bezig zijn. En zij komen samen, hebben het over hun duiven. Dat zijn dan jongens met tatoeages die naar rap luisteren. En mannen met dat heel klassiek New Yorkse accent uit het oude New York. Duiven verbroederen in New York. Met een beetje goede wil. Goed ook om te onthouden voor iedere stadsbewoner de geniale zin. Duiven zijn niet vies, ze leven in ons vuil. Schrijf je heel krachtig. New York is natuurlijk een stad van extreme. Weerspiegelt zich ook in het dierenrijk. Je ontmoet een PR-manager die een aantal honden onder haar hoede heeft voor hun PR, wel te verstaan. Vertel. Ja, er is dus een PR-bureau voor honden in New York. Ik heb niet de mopshond, maar de eigenaar van een mopshond gesproken, die dus een manager had, die zijn agenda bijhield. Dit was een TikTok-ster die enorm groot is geworden in de VS. Tot in het Pentagon werd er over deze mopshond gepraat. Als je zo beroemd bent, dan heb je een manager nodig om al je afspraken bij te houden. Dus ja, er is een New Yorker die daar haar carrière van heeft gemaakt. Ja, en het kan nog beter. In diezelfde periode schreef je ook over een olifant. Je noemde er al even een haar, is het, hè? Een zij, die een advocaat heeft. De naamgever van je boek, de olifant dus. Happy heet ze. Ze staat in New York bekend als de eenzaamste olifant van de dierentuin. Waarom nam zij een advocaat in de arm? Ja, ik weet niet wat ze er zelf van vindt. Dat is een beetje de vraag. Maar het verhaal is dat ze eenzaam is. En ze heet Happy, maar ze is depressief, volgens olifantenkenners en activisten. Dus een Amerikaanse dierenrechtenadvocaat is namens haar naar de rechter gestapt en heeft tot aan het Hoge Rechtshof van de staat New York geprobeerd om haar vrij te krijgen door een juridische bepaling te gebruiken die normaal gesproken wordt toegepast op mensen. De bepaling dat je alleen gevangen genomen mag worden op bevel van de rechter. Nou, is geen bevel van de rechter aan te pas gekomen natuurlijk toen Happy in de dierentuin belandde. De rechtbank ging daar uiteindelijk niet in mee. Ze zit nog steeds in haar dierentuinverblijf. Maar ze heeft wel veel losgemaakt en deze advocaat geeft niet op. Dus nee. Nu is de gemeenteraad bijvoorbeeld aan zet. Mensen gaan in New York ver om het dieren naar de zin te maken. Nog zo'n geniale zin. Paarden hebben in New York meer wettelijke vakantiedagen dan mensen. Wie wil weten hoe dat zit, lees vooral het boek. Wat hebben die dieren van New York jou uiteindelijk doen inzien? Want het opmerkelijke vind ik dat je eigenlijk ondanks die verstedelijking ziet dat ze toch overal weer de kop opsteken. Ja, dat is het leuke, dat wilde natuur dus op sommige aspecten best wel goed doet in de stad New York. De bij bijvoorbeeld doet het juist op veel vlakken heel goed in de stad. Dat is op zich, dat zijn de hoopgevende verhalen. En ik denk dat ze ook in het huidige Amerika, dat zo gepolariseerd is en waar eigenlijk altijd alles over politiek gaat. Dat ze toch mensen van verschillende politieke achtergronden met totaal verschillende ideeën bij elkaar brengen. Dieren verbroederen in gepolariseerd Amerika. Maar zie je het met de mensen nog goed komen? Overzichtelijk vraagje voor de laatste 30 seconden. Als ze wat meer naar elkaar zouden gaan luisteren en wat meer richten op die verhalen die hen wel binden, misschien wel. Maar die polarisatie is zo diep dat zelfs sommige dieren daar last van hebben. Oh ja? Nou, bijvoorbeeld de walvis, die werd op Fox News een onderwerp van een complottheorie die ook weer uiteenviel in rechts, links, republikeinen, democraten. Tot er protesten bij kwamen kijken waarbij mensen scandeerden Whale Lives Matter. Zo. Dus zelfs de walvis valt in het gepolariseerde debat. Alles te lezen in het boek Komt een olifant bij de rechter, ligt nu in de winkel. Dank, Carlijn van Houwelingen. Europa draait door met Arend-Jan Boekenstein en Tim de Wit. En er is natuurlijk ook weer een nieuwe aflevering van onze podcast Europa draait door. Deze week met Europa-correspondent Saskia Dekkers. Ze is net terug uit Spitsbergen, waar door klimaatverandering het zeeijs steeds verder terugtrekt. Maar de Russen juist dichterbij komen. Het afgelopen jaar is het aantal provocaties van Russische kant flink toegenomen. En dus is de vraag, wat willen de Russen daar nou eigenlijk precies? Ja, het worden echt wel provocaties genoemd. En aan Noorse zijde zie je ook wel dat ongerustheid toeneemt. Dus dat ze dit wel heel erg goed bekijken. Maar ja, het gebied is gewoon voor de Russen heel erg belangrijk. En ze willen kost tot kost laten zien, wij hebben hier ook iets te zeggen. Wij spelen hier een belangrijke rol. En die rol is eigenlijk steeds belangrijker aan het worden. En dat heeft echt verschillende redenen. Allereerst gewoon economisch. Je hebt daar natuurlijk heel veel permafrost, maar die is langzaam aan het ontdooien. En daar komen allerlei kostbare grondstoffen naar boven. En de Russen willen daar absoluut ook greep op proberen te krijgen. Dus ze willen daar vooraan staan. Ja. Maar wat ook heel belangrijk is, is het Kola Schiereiland. Moermansk ligt daar. En daar heb je dus allerlei militaire bases. Je hebt daar een marinebasis. Je hebt daar nucleaire onderzeeërs. En dat is voor de Russen een heel belangrijk gebied. En dat willen ze kost tot kost veiligstellen. Ze willen dus ook de doorgang langs Spitsbergen veiligstellen. Dus ze willen alles aan doen dat er maar vooral geen NAVO-aanwezigheid in die buurt komt. Hoe kijk jij hiernaar aan, Jan? Want Poetin is dus, je zou denken, hij heeft zijn handen vol in die oorlog in Oekraïne. Maar toch wel degelijk, militair strategisch lijkt het althans bezig om zelfs tot aan Spitsbergen aan toe zijn invloed te vergroten. Weet je moet het een beetje zo zien. Rusland heeft al een fantastische positie in het Arktische gebied. En dat komt omdat ze het meeste gedeelte waar ook de meeste olie en gas, het is al Russisch. Hè? Mm-hmm. Er wonen 4 miljoen mensen, daar 2 miljoen daarvan zijn Russisch. De Russen willen ook die noordelijke zeevaartroute. Ze hebben nucleair aangedreven ijsbrekers. Hè? Die breken dat gewoon open. In de zomer kan het sowieso al. En je ziet dat het ijs natuurlijk langzaam aan het smelten is. Hè? Ja. U hoorde Saskia Dekkers, te gast bij Arend-Jan Boekenstein en Tim de Wit. En de hele aflevering van Europa draait door is als altijd te beluisteren via alle bekende podcastkanalen of natuurlijk via de vernieuwde Radio 1-app. Dit was Bureau Buitenland voor deze week. Zometeen na Ster en Nieuws krijgt u Humberto. Hij praat met cybersecurity-expert Dave Maasland over 4chan, het internetplatform waar de verdachten van de schietpartij in Rotterdam zijn gedachtegoed deelden. Dat is direct na 2:00. Wij zijn er maandag weer. Tot dan. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Jeroen van Bergijk over zijn journalistieke undercover reportages. Willem/Jeroen, klopt het dat jij eigenlijk Jeroen bent? Mildred Roethoff en haar film over schrijfster Cynthia McLeod, die zich al decennia bezighoudt met de Surinaamse geschiedenis. Ja, ik was als tiener eigenlijk onder de indruk van haar boeken. Natuurlijk de politiek met Kees Boonman. Het overschilderen van de uithangborden van de traditionele partijen, dat is het wel een beetje. En Bas Maliepaard over onder andere de Kinderboekenweek. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je oefenvragen voor al jouw vakken. Of krijg uitleg van onze bijlesdocenten over onderwerpen waar jij nog moeite mee hebt. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker.